Party Production. آی دختره، بله. آی دختره، بله. آی دختره، بله. شوهر داری؟ نه خیر. میای بری؟ نمیام. چرا نمیای؟ نمیخوام. زنم میشی؟ نمیشم. چرا نمیشی؟ نمیگم. وای وای وای، آخه دوستت دارم من، میخوام بوست کنم من، بیا بشین کنارم، میخوام لوست کنم من. خوشگل منی تو ناز کن من، عزیز دلم ایشی کن من. خوشگل منی تو ناز کن من، عزیز دلم ایشی کن من. ای با گلپری جون، بله. گلپری جون، بله. گلپری جون، بله. اینجا ای جون، بله. بیا بریم، نمیام. خسته میشی؟ نمیشم. بیا بریم، نمیام. خسته میشی؟ نمیشم. وای وای وای، چقدر اطفال میریزی، چه پر روپ و چه ریزی. چقدر اطفال میریزی، چه پر روپ و چه ریزی. خوشگل منی تو ناز کن من، عزیز دلم ایشی کن من. خوشگل منی تو ناز کن من، عزیز دلم ایشی کن من. آی بانو، وای بانو، آی بانو، بانو بانو، بنشین به روی زانو. غوغامه پا کن از این ناز و کرشمه، دلم شد چشمه چشمه، دلم شد چشمه چشمه. وای وای وای وای وای، ناز بنا چه گل من، دختر قنچه گل من، کوچه به کوچه گل من. نازی و نازی ناز گل من، نازنین دلبر خوشگل من. غوغامه پا کن از این ناز و کرشمه، دلم شد چشمه چشمه، دلم شد چشمه چشمه. وای وای وای وای کوچیکه نمیتونه گریزه. دستم کوچیکه وای کوچیکه نمیشه بریزه. پاهام کوچیکه وای کوچیکه نمیشه گریزه. حالا دست بابا، دست همه دست شما دست. ای دست کوچولو با کوچولو، اومد تو ماشتم. عاشق که شدم نمیشه که کشتم، عاشق که شدم نمیشه که کشتم. دیگه حالی به آدم، حالی به آدم میمونه نه والا نه بلا. احوالی به آدم، حالی به آدم میمونه نه والا نه بلا. دیگه حالی به آدم میمونه نه والا، احوالی به آدم میمونه نه بلا. دیگه حالی به آدم میمونه نه والا، احوالی به آدم میمونه نه بلا. عزیز نمیری الهی، عزیز نمیری الهی، عزیز نمیری الهی. بشم یا رو همدمت بشم، اگه دعوامون بشه منو با و خوشگلی رو کی دلش میاد بزنه که من بزنم؟